शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमगत व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। इसमें शुक्ल यजुर्वेदीय बृहदारण्यक उपनिषद चतुर्थ ब्राह्मण का प्रथम अध्याय में दशम मंत्र विचार चल रहा है। ब्रह्म वा इदम अग्र आसीत तदात्मानवेद अहम ब्रह्मास्मीति तस्मात तत्सर्व अभवत। आगे कहते हैं तदेतत् पश्यन् ऋषिर्वामदेव प्रतिपेदे अहम मनुरभवम सूर्यश्च। आगे कहते हैं तद यो यो देवानां प्रत्युद्यत स एव तदभवत तथा मनुष्य तथर्षीणां तथा मनुष्याणां। ये मंत्रांश का भी विचार चल रहा है। अच्छा, ये मंत्रांश हो गया। आगे कहते हैं तद इदम अपि एतरि य एवं वेद अहम ब्रह्मास्मीति स इदम सर्वम भवति। क्योंकि शंका पूर्व पक्ष कहा था कि प्राचीन काल में वो देवता अथवा ऋषि वो सब महासामर्थ्य वाले होते हैं, उनको तो ब्रह्म ज्ञान हो जाता था, किंतु इदम युगी आनाम ये कलि युग में जो मनुष्य है अल्प वीर्य वाले है उनको ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। ये संशय जो आरम्भ हुआ था उसका विचार उसका उत्तर दे रहे हैं भाष्य में 277 पृष्ठा में नीचे से द्वितीय पंक्ति। यह कश्चित व्यावृत बाह्य औत्सुक्य बाह्य औत्सुक्य आत्मानम एव वेद आत्मानम एव वेद कैसा कहते हैं एवं वेद आत्मानम वेद आत्मानम एव वेद आत्मा को जाना और कैसा कहते हैं एवं वेद अनेन प्रकारेण जाना। तो एवं वेद टीका में उसके लिए कहते हैं एवं शब्दार्थम एवं आह आत्मा को जाना और इसी प्रकार से जाना इसी प्रकार से एवं एवं शब्द का अर्थ कहते हैं भाष्य में एवं वेद इसका अर्थ अहम ब्रह्मास्मि इति इस प्रकार की जाना। आगे टीका में तदेव ज्ञानम विवृणति जो अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार की जो उसको ज्ञान हुआ ये ज्ञान का विवरण अर्थात विस्तार से स्पष्टीकरण देते हैं। अपोह्योपाधि जनित भ्रांति विज्ञानाध्यारोपितान विशेषान यहाँ तक पंक्ति। अहम ब्रह्मास्मि इति कैसे जाना कहते हैं अपोह्य अपोह्य अर्थात निराकृत्य निराकरण करके। किसका निराकरण किया उपाधि जनित भ्रांति विज्ञान अध्यारोपितान उपाधि चार नंबर टिप्पणी दे दिए उपाधि मूलाज्ञान न खाली अज्ञान अज्ञान उपाधि हो गया अज्ञानम अज्ञान जनित भ्रांति विज्ञान भ्रम प्रथमे अज्ञान हो तो बाद में भ्रम होगा। भ्रम होता है अज्ञान का कार्य। रज्जु में सर्प दिखना ये भ्रम है तो रज्जु का अज्ञान प्रथमे होगा तभी रज्जु में सर्प रूप का भ्रम हो सकता है। कहीं ब्रह्म होगा तो उसका कारण अज्ञान होगा इसलिए कहते हैं उपाधि हो गया अज्ञान अज्ञान जनित भ्रांति विज्ञान ब्रह्म ज्ञान प्रथम अज्ञान हो तो फिर आगे भ्रांति होगी। तो भ्रांति विज्ञान अर्थात जो ब्रह्म होगा जैसे रज्जु में सर्प ये ब्रह्म हुआ वो सर्प वहां वास्तव है ना आरोपित तो किया गया आरोपित इसलिए कहते हैं अध्यारोपित। तो अज्ञान अज्ञान से ब्रह्म ज्ञान से अध्यारोपित ब्रह्म ज्ञान को कहा जाएगा ज्ञानाध्यास। सर्प वहां नहीं है किंतु सर्प का ज्ञान हो रहा है इसको कहा जाएगा ज्ञानाध्यास। अभी सर्प ज्ञान जब हो रहा है वहां सर्प को भी देख रहा है तो सर्प को जो दिख रहा है देख रहा है उसको कहा जाएगा अर्थाध्यास। तो ज्ञानाध्यास और अर्थाध्यास, अर्थ वहां सर्प विद्यमान है नहीं है, तो सर्प को देख रहा है मतलब ये भी अर्थ को अध्यास कर रहे हैं। और वास्तविक अगर वहां सर्प नहीं है तो उसको सर्प ज्ञान नहीं होना चाहिए, रज्जु ज्ञान होना चाहिए। तो सर्प ज्ञान है, इसको कहते हैं ज्ञानाध्यास। ज्ञान का भी अध्यास किया, अर्थ का भी अध्यास किया, ये समकाल में होता है, एक ही समय होता है। क्योंकि जो आध्यासिक पदार्थ होते हैं उनको कहा जाता है प्रातिभाषिक। प्रातिभाषिक अर्थात प्रतिभास काल मात्र सत्ता, जितने समय दिखता है उतने समय होगा। तो जितने समय ज्ञान हो उतने समय अर्थ, तो इसलिए ज्ञान अर्थ समान काल में अध्यास होगा। तो जिस समय में बुद्धि में ज्ञानाध्यास आ गया उसी समय में वहां भी अर्थाध्यास हो गया, इसको कहा जाएगा उपाधि जनित भ्रांति विज्ञान अध्यारोपिता। भ्रांति विज्ञान हो गया ज्ञानाध्यास, उसके द्वारा अध्यारोपित हो गया जो सब अर्थाध्यास। उपाधि अज्ञान रहने से अपने में क्या अध्यास कर लेगा, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, ये सब अध्यारोप होते हैं। ये सब अध्यारोपितान अपोह्य बहुग्री हो गया, अपोह्य अर्थात निराकृत्य। अच्छा बहुग्री नहीं चाहिए, अपोह्य अलग पद है। अपोह्य का कर्म हो गया उपाधि जनित भ्रांति विज्ञान अध्यारोपितान, कर्म दे दिया इनको निराकरण करके। जब तक ये उपाधि का निराकरण नहीं होगा तब तक अहम ब्रह्मास्मि नहीं हो पाएगा। उपाधि जब तक रहेंगे हम या तो दुखी होते रहेंगे नहीं तो सुखी होते रहेंगे, मैं करता होगा नहीं तो भोगता होगा, कर्म करेगा, कर्म करने से कर्म का फल पाप होगा ना पुण्य होगा, दोनों हो सकते हैं। पाप होगा तो क्या भोगना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा, और पुण्य होगा तो सुख भोगना पड़ेगा। जब पाप फल भोग देने के लिए आएगा दुख होगा, पुण्य फल भोग देने आने के समय सुख होगा तो भोक्ता बन जाएगा। जिस समय मैंने कर्म किया था करता था आगे फिर भोक्ता बनेगा। ये सब कर्तृत्व भोक्तृत्व ये सब अध्यारोप करेगा, अध्यारोपितान ये सब विशेषान, जो भी अध्यारोप कर रहे हैं वो सब विशेष है, क्योंकि सामान्य तो अधिष्ठान है, अधिष्ठान में ये सब अध्यारोप कर रहे हैं। अध्यारोपितान विशेषान समानाधिकरण है, विशेष को अध्यारोप कर दिया। इसलिए वेदांत विचार में हमको अभ्यास ये करना है, हम निर्विशेष हैं, कोई भी विशेष हमें नहीं हो पाएगा, चाहे हम मोटा हो पतला हो गोरा हो काला हो बुद्धिमान हो निर्बुद्धि हो, ये सब कोई हमारा विशेष नहीं है, ये सब हमारा धर्म नहीं है, ये सब जहाँ धर्म है उधर रख देना। निर्विशेष सर्वदा यही जानना है कि हम निर्विशेष हैं, ये सुख दुख ये सब कुछ हमारा कार्य नहीं है। अब प्रारब्ध जब फल देने के लिए आएगा उस समय वो अलग नहीं रहेगा, उसे तो भोगना ही पड़ेगा। किंतु जितना शीघ्र हम उससे फिर बाहर आ जाते हैं अगर प्रारब्ध उतना क्षीण हुआ मानना पड़ेगा। अगर वही प्रारब्ध हमको दुख दे रहा है अथवा सुख दे रहा है दो चार दिन तक करवाएगा तो प्रारब्ध भी बहुत बलवान है मानना पड़ेगा। तो प्रारब्ध कर्म जितना अर्थात कोई 10 मिनट दुख हो गया ठीक है गया गया जाने दो गंगा जी में गया, इस प्रकार के हो गया जाने के प्रारब्ध क्षीण हो जाता है। तो अभी ये उपाधि जनित भ्रांति विज्ञान से अध्यारोपित हुआ जो विशेष है ये विशेष को अपोह्य अपोह्य का निराकरण करके आगे किस प्रकार की ज्ञान हो। टीका में कहते हैं यदवा मनुष्यो अहम इत्यादि ज्ञाने परिपंथिनी कथम ब्रह्माहमिति ज्ञानम इति आशंक्य। पूर्व पक्ष कहता है कि मैं मनुष्य हूँ, इस प्रकार की ज्ञान जब तक होता है कहते मैं मनुष्य नहीं हूँ, कहा मैं कभी कहता हूँ मैं मनुष्य हूँ किंतु मैं साधु हूँ मैं गृहस्थ हूँ, इस प्रकार की बोध होता है, मैं स्वस्थ हूँ अस्वस्थ हूँ इस प्रकार की बोध होता है, मतलब शरीर को लेकर के होता है। यदवा मनुष्यो अहम इत्यादि ज्ञाने परिपंथिनी, परिपंथिनी विपरीत प्रतिबंधक। अगर मैं मनुष्य हूँ इस प्रकार की ज्ञान होगा तो फिर मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार की ज्ञान हो जाएगा, ये परस्पर का विरुद्ध है, परिपंथिनी प्रतिबंधक विरुद्धे। तो हम मनुष्य इस प्रकार की विपरीत ज्ञान जब तक रहेगा कथम ब्रह्म अहम इति ज्ञान, मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार की ज्ञान कैसे हो जाएगा, इस प्रकार की शंका होने से उत्तर दे दिया अपोह्य उपाधि जनित भ्रांति विज्ञान अध्यारोपिता विशेषा। अर्थात मैं देह हूँ ये ज्ञान को हटा करके मैं ब्रह्म हूँ ये ज्ञान हो सकता है। ये सब शरीर का जो धर्म, प्राण का जो धर्म, मन का जो धर्म, वो सब हमारा नहीं है। तो शरीर का धर्म जन्म मृत्यु, प्राण का धर्म क्षुत पिपाशा, और मन का धर्म शोक मोह। तो मोह होने से फिर शोक होगा, दुख होगा, सुख होगा, ये सब षडूर्मी कहा जाता है। ये सब उपाधियों का ही धर्म है। इनको अपोह्य निराकरण करके आगे टीका में अहमिति आत्मज्ञानम सदा सिद्धमिति न तदर्थम प्रयतितव्यमिति आशंक्य अहम। अहम पूर्व पक्ष कह रहा है अहम ब्रह्म अस्मि। अहम ये तो अहम आत्मानम अवेद कहा, ब्रह्म आत्मानम अवेद, आत्मा अर्थात अहम। अहम का ज्ञान तो सभी को सर्वदा है, तो फिर इसके लिए यत्न क्यों करना चाहिए? अहमिति आत्मज्ञानम सदा सिद्धमिति न तदर्थम प्रयतितव्यम, आत्मज्ञान के लिए यत्न करना आवश्यक नहीं है इति आशंक्य। ये गीता भाष्य में ये भगवान भाष्यकार कह दिए थे, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। ज्ञान के लिए प्रयत्न करना नहीं चाहिए, फिर किसके लिए प्रयत्न करना चाहिए? अज्ञान का निराकरण के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अज्ञान का निराकरण करेंगे हमको अज्ञान दिखे, तो अज्ञान पहले हमको दिखना चाहिए। अज्ञान सीधा दिखता है ना, अज्ञान का कार्य पहले दिखेगा। तो मैं करता हो जाता हूँ, मैं कर रहा हूँ, ऐसा बुद्धि क्यों हो रहा है, मैं भोगता हूँ, मैं सुखी हो गया, दुखी हो गया, ये सब अज्ञान का कार्य हुआ। जब तक अज्ञान का कार्य में हम भाराक्रांत तो होते रहेंगे, हम अज्ञान को देख नहीं पाएंगे, उसका दूर भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले अज्ञान का कार्य को शिथिल करना है। हम दुखी हो जाते हैं, हम सुखी हो जाते हैं, ये सबको पहले हटाना होगा, तभी जा करके ये अज्ञान, हम दुखी क्यों हो जाते हैं, जिस समय में दुखों में पीड़ित होता रहेगा उस समय में हम दुखी क्यों हो जाते हैं विचार उठेगा। तो इसलिए ये दुख का भोगते भोगते प्रारब्ध जब थोड़ा क्षीण होगा तभी विचार होगा, हम ये दुखों से पीड़ित क्यों हो जाते हैं। तो ये फिर होगा, अच्छा हमको अज्ञान ग्रस्त होने से हम दुखों से पीड़ित होते हैं, अज्ञान के चलते हम मानते हैं हम ये है, हम वो है, हमको सुख होता है, दुख होता है, हम एक हो गए, राम श्याम कुछ हो गए, हमसे भिन्न कोई रहा गोविंद गोपाल, और उसके चलते हमको सुख दुख, ये सब विचार करता है। जब तक ये दुख का कोटा बहुत ज्यादा रहेगा वो विचार ही नहीं कर पाएगा। तो जब दुख का थोड़ा प्रारब्ध भोग पूरा हो जाएगा, धीरे धीरे विचार करेगा, तब अज्ञान दिखेगा। अभी तो अज्ञान का कार्य ही दिख रहा है सुख दुख हो जाना। अज्ञान का कार्य को पहले थोड़ा शिथिल करके फिर अज्ञान को निराकरण करना है, ये मुख्य कार्य है। भाष्य में कहते हैं पंक्ति का आधा में, संसार धर्म अनागंधितम अनंतरम अवाह्यम ब्रह्म एव अहम अस्मि केवलम इति। संसार धर्म अनागंधित, संसार धर्म से आगंधित नहीं है, अर्थात संसार धर्म से ये संबद्ध नहीं है। गंध अर्थात तो कहते ना, गंध भी थोड़ा आ जाएगा, कहते वो भी नहीं है संसार धर्म। संसार का धर्म कर्तृत्व भोक्तृत्व सुखित्व दुखित्व, ये सब का कोई गंध ही नहीं है जो हमारा वास्तव स्वरूप। कैसा स्वरूप है? अनंतरम अवाह्यम, अनंतरम अंतर अर्थात ये व्यवधान नहीं है, अवाह्यम कोई ये बाह्य नहीं। यहाँ बाह्य शब्द का अर्थ कहते हैं व्यक्ति, अंतर शब्द का अर्थ जाति सामान्य। तो प्रत्येक गो में गो तो रहेगा, किंतु प्रत्येक गो ये खंड है, ये मुंड है, ये श्यामा है, वो शुक्ला है, कह देते हैं इस प्रकार की। तो वो व्यक्ति को कहा जाएगा बाह्य, और जाति को कहा जाएगा अंतर। ब्रह्म जो है वो ना बाह्य है ना अंतर है, अर्थात ये जाति भी नहीं है, व्यक्ति भी नहीं है। जाति व्यक्ति ऐसा कोई विभाग ही नहीं हो पाएगा। ब्रह्म एव अहम अस्मि केवलम इति, मैं ब्रह्म ही हूँ केवल। केवल का अर्थ टीका में कहते हैं केवल मिति अद्वितीय। स्वामी जी, जी स्वामी जी, परिपंथिनी जो टीका में शब्द दिया है, परिपंथिनी कहाँ पे बनेगा? परिपंथिनी ये निपातन किया गया है तद्धित प्रकरण में देखेंगे। परिपंथी परिपंथिनो ऐसा एक सूत्र है तद्धित प्रकरण में। अभी सूत्र तो स्मरण नहीं हो रहा है। छंदसी परिपंथी परिपरिणो पर्यवस्था करी, ऐसे तद्धित सूत्र है, उसमें निपातन किया गया। परिपंथी अर्थात विरुद्ध, वहाँ दिए हैं उदाहरण में दिए हैं तस्कर, अगर रास्ता में जा रहा है तस्कर उसका परिपंथी हो गया, उसका गमन का प्रतिबंधक कर देगा। ठीक है, केवलम, केवलम का अर्थ अद्वितीयम, अर्थात हम ब्रह्म है अद्वितीयम, अर्थात हम ही जगत का अधिष्ठान है, बाकी सब हमें कल्पित है। इस प्रकार की ज्ञानम उक्त्वा तत्फलम आह, आगे स्वामी जी कोई भी इस प्रकार शब्द आएगा पहले वो अष्टाध्यायी डट उसमें खोजेंगे, खोज करके पहले उसमें तो क्या दिया कोषान्वेषणम उसमें देख लेंगे, उसमें सूत्र का परामर्श किया होगा, फिर वो सूत्र खोज करके देख लेंगे, धीरे धीरे हमारा शब्द कोश बढ़ेगा, हमको शब्द का ज्ञान अधिक अधिक होगा। आगे टीका में ज्ञानम उक्त्वा तत्फलम आह, ज्ञान कह करके ज्ञान का फलम कहते हैं। ज्ञान कैसा हुआ कि संसार धर्म से रहित ऐसा हमारा वास्तव स्वरूप है अद्वितीयम, अर्थात केवलम अद्वितीयम, अर्थात केवल अधिष्ठान है। उसका फल क्या है भाष्य में कहते हैं, सो अविद्याकृता सर्वत्व निवृत्तेर ब्रह्म विज्ञानात इदं सर्वं भवति। स स अर्थात वो साध ज्ञानी, अविद्याकृत असर्वत्व निवृत्तेर, अविद्याकृतम, अविद्या से क्या हो गया असर्वत्व, मैं सर्व नहीं हूँ, जब तक अविद्या रहेगा परिच्छिन्न भाव रहेगा फिर मैं सर्व नहीं हूँ। असर्वत्व निवृत्तेर, तो कहाँ से ये अविद्या का निवृत्ति हो जाएगी, कहते ब्रह्म विज्ञानात, इसलिए वाक्य का अन्वय होगा स ब्रह्म विज्ञानात अविद्याकृत असर्वत्व निवृत्तेर इदम सर्वम भवति। तो ब्रह्म ज्ञान हुआ, अविद्या का नाश हो गया, अविद्या के द्वारा असर्वत्व बोधन हो रहा था, अभी अज्ञान चला गया तो असर्वत्व चला गया, असर्व चला गया तो फिर सर्व हो जाएगा, इदम सर्वम भवति। टीका में यत्तु देवादीना महावीर्यत्वात् ब्रह्म विद्यया मुक्ति सिद्ध्यति न अस्मदादीना अल्पवीर्यत्वात् इति तत्राह। यत्तु सिद्धार्थ कह रहा है कि जो आपने कहे थे देवादीना महावीर्यत्वात् ब्रह्म विद्यया मुक्ति सिद्ध्यति, देवताओं का सामर्थ्य बहुत अधिक है, उनको ब्रह्म विद्या हो सकती है, उससे उनकी मुक्ति सिद्ध है। न अस्मदादी नाम, हम लोग को तो ब्रह्म विद्या नहीं होगी, मुक्ति नहीं होगी, क्यों, अल्प वीर्यत्वात् हम लोग का सामर्थ्य बहुत कम है, वही कहते ना वही दुख से हम रोज रोज पीड़ित तो होते हैं, वही त्रुटि हमसे बार बार हो जाती है, बहुत उद्यम करते हैं कि नहीं नहीं ये संस्कार हमारा दूर हो जाए, किन्तु होता नहीं, कहते ये सब अल्प वीर्य का लक्षण है, अर्थात संकल्प शक्ति न्यून होने से इस प्रकार की होती है। हम वही पुराना समय में ग्रामफोन रिकॉर्ड था राउंड राउंड घूमने वाला, और कभी कभी उसमें घाटी हो जाती है, क्योंकि उसमें स्पाइरल ये लाइन होता है, अगर वो स्पाइरल लाइन से कहीं अगर एक क्रॉस हो गया, कहीं कट गया, मतलब कुछ लग गया, कांटा फंटा लग गया तो क्रॉस हो जाएगा, तो क्या होगा, वो घूम करके आएगा फिर उसी घाटी से फिर फिसल जाएगा, फिर उसी को भूलता रहेगा। ये हम लोग का वैसे ही हो जाता है, अर्थात उसी त्रुटि को हम बार बार करते रहते हैं, वही गलती बार बार होता है, क्यों, कहते हैं संस्कार दृढ़ है, हम उसे उठ नहीं पाते हैं, कैसे उठना पड़ेगा वो संस्कार से, कहते हैं जितना प्रारब्ध है उसको भोगना पड़ेगा, और कहते हैं कि वेदांत विचार करे, महापुरुषों का शरण में जाए तो तभी इसे प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा, इसलिए हम लोग अल्प वीर्य हो गए, अर्थात संकल्प शक्ति का न्यूनता, यही अल्प वीर्य, संकल्प शक्ति अर्थात दृढ़ करके निश्चय कर लेना, यही तो ठीक है, उनको ये करना है, ये ठीक नहीं है, उसको नहीं करना है, इस प्रकार की निश्चय। भाष्य में नहि महावीर्येषु वामदेवादिषु हीन वीर्येषु वा वर्तमानिकेषु मनुष्येषु ब्रह्मणो विशेषस्तद् विज्ञानस्य वा अस्ति। सिद्धांति ये बात कह रहे हैं, आप पूर्व पक्ष कहते हैं कि देवता वामदेव इत्यादि ऐसे महावीर्य है, उनको तो ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगा उनका, हम लोग अल्प वीर्य है नहीं होगा। सिद्धांत कहते हैं ऐसा नहीं है, महावीर्येषु वामदेवादिषु अर्थात उनके विषय में, और हीन वीर्येषु वा वर्तमानिकेषु मनुष्येषु, वर्तमान जो मनुष्य लोग है उनका वीर्य सामर्थ्य कम है, ये दोनों का विषय में ब्राह्मणो नहीं विशेष, ब्रह्म का कोई विशेष नहीं है, अथवा ब्रह्म ज्ञान का भी कोई विशेष नहीं है। देवताओं को वामदेव जी को जब घट ज्ञान होगा तो अयम घट इस प्रकार की होगा ना, और वार्तमानी को जो सब हीन वीर्य मनुष्य हैं उनको क्या घट ज्ञान होने के समय में अयम पर्वत इस प्रकार ज्ञान हो जाएगा, उनको भी अयम घट। तो ज्ञान और ज्ञान का विषय ये सभी के लिए समान है। हाँ, ये संस्कार, संस्कारों को पार करने का सामर्थ्य उसमें अर्थात साधन चतुष्टय में कम ज्यादा हो सकता है, उसके लिए समय कितना लगेगा, कितना कठिनाई सामना करना पड़ेगा वो अलग होगा, किंतु विषय और ज्ञान ये तो सर्वदा समान ही है। क्योंकि ये जो ज्ञान है वो कर्तृतंत्र नहीं है, वो तो वस्तुतंत्र, वस्तुतंत्र है, इसलिए ज्ञान और ज्ञान का विषय ये तो समान ही रहेंगे। आगे कहते हैं टीका में, श्रेयांशी बहु विज्ञानी इति प्रसिद्धिम आश्रित्य संकते। ये एक बहुत बड़ा वाक्य है, श्रेयांशी बहु विज्ञानी, जितने श्रेय मार्ग में चलेंगे उतने अधिक विघ्न होगा। कहते हम दिन में बस एक घंटा पढ़ेगा, कहेंगे आपका जीवन एकदम शांत रहेगा। कहेंगे हम दिन में 5 घंटा पढ़ेगा, कहेंगे आपको उतना अशांत भी होना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा। हाँ, ऐसा है कि अर्थात जो कहेगा ना, हम तो अभी नीलकंठ को 6 घंटा में जाएगा, और कोई कहेगा हम तो 2 घंटा में जाएगा, शरीर में अधिक पीड़ा किसको हो जाएगा जो 2 घंटा में जाएगा। अगर हम तीव्र गति से चल रहे हैं तो तीव्र गति में चलेंगे, अर्थात हमारा जो परिपंथी है, हमारा जो विरुद्ध संस्कार है, उसको हमको तीव्र पार करना पड़ेगा। तीव्र पार करेंगे तो अधिक पीड़ा होगा ही होगा। अगर हमको पीड़ा सहन नहीं होता है, कहते हैं धीरे चलो भाई, अगर कहेंगे नहीं हम तो पीड़ा सहन करके ही जाएंगे तब ठीक है, जल्दी चलो, किंतु थोड़ा सावधान होना है। अगर हम तीव्र चलते हैं, पीड़ा अधिक होती है, तो किसी जानकार का उंगली पकड़ करके चलना चाहिए, नहीं तो गिरने का हर जगह में संभावना है। क्यों? मार्ग भी अज्ञात है, लक्ष्य भी अज्ञात है। हम शब्द कह सकते हैं, लक्ष्य तो ब्रह्म है, ये तो खाली शब्द है, अर्थ अज्ञात है, मार्ग भी अज्ञात है, इसलिए उंगली पकड़ करके चलना चाहिए। प्रारब्ध नहीं है तो गिर जाएगा, कौन बचाएगा? तो इसलिए कहा जाता है, अर्थात अर्जुन कहते हैं ना, शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, अर्थात पूर्णतया समर्पण हो जाना ये जरूरी होता है। भाष्य में टीका में कह रहे थे, श्रेयांशी बहु विज्ञानी ये प्रसिद्धि है, इसको आश्रय करके अभी शंका कर रहा है पूर्व पक्ष। वार्तमानिकेषु पुरुषेषु तु ब्रह्म विद्या फले अनेकांतिकता संक्यते इति अत आह। वर्तमान पुरुष में ब्रह्म विद्या और ब्रह्म विद्या का फल, ब्रह्म विद्या फले, ब्रह्म विद्या का फल अर्थात ब्रह्म विद्या तत्फल फलम च, तो ब्रह्म विद्या फले कह दिया गया यहाँ, अर्थात समाहार द्वंद्व करके दोनों को टिप्पणी देखिए, ब्रह्म विद्यायां तत्फले ऐसे लिखे है ना, विद्या उत्पत्त तत्फले च, ब्रह्म विद्या का अर्थ ब्रह्म विद्या का उत्पत्ति में, और ब्रह्म विद्या का फल विद्या का फल मुक्ति, ये दोनों में अनेकांतिकता, अनेकांतिकता व्यभिचार, व्यभिचार अर्थात तो कहते हैं कि कारण होने पर भी अगर कार्य नहीं होगा, मृत सत्वे घट सत्वम, मृद अभावे घटाभाव, तो मृद सत्वे घट सत्वम होना चाहिए किन्तु मृद सत्वे भी घट सत्वम नहीं हुआ, इसको कहा जाएगा अन्वय में व्यभिचार हो गया। सहचार होना चाहिए किंतु व्यभिचार हो गया, तो व्यभिचार क्यों हो गया? कहते खाली मृद हो जाने से घट हो जाएगा ऐसा नहीं, तो बाकी सब पदार्थ होना चाहिए, तो अगर नहीं होगा कोई एक कारण कलाप का कमी हो जाएगा तो पदार्थ नहीं बनेगा। इसी प्रकार की यहाँ कहते हैं अनेकांतिकता, अर्थात साधन करते रहने पर भी ब्रह्म विद्या का उत्पत्ति नहीं हो सकती है कभी, अथवा कभी उसका फल भी नहीं मिल सकता है, इस प्रकार की आशंक्यते, इस प्रकार की शंका कर रहा है पूर्व पक्ष। इति अत आह, इसका उत्तर देते हैं भाष्य में, शंकोत्तरत्वेन उत्तरवाक्यम आदाय व्याकरोति। उत्तरवाक्यम मंत्र, मंत्र है 252 पृष्ठ में, शंका का उत्तर रूपेण अभी आगे का मंत्र है, तस्य ह न देवाश्च न अभूत्या ईशते, देवाश्च न ये मिलाकर के ना दूर दूर में है, उसको सटा दीजिए मंत्र में, 252 पृष्ठ में मंत्र में, तस्य ह वा देवाश्च न अभूत्या ईशते, तस्य तस्य अर्थात साधकस्य, ज्ञानी ना न देवाश्चन अभूत्या ईशते, मंत्र का अर्थ है अभूत्या अभवनाय, देवता भी उसका अभवन के लिए न ईशते न समर्थो भवति, जिसको साधन चतुष्ट दृढ़ है और अर्थात वेदांत का विचार कर रहे हैं, कहते हैं देवता लोग भी उसका अभवन के लिए समर्थ नहीं होंगे, अर्थात देवता लोग भी उसको प्रतिबंधक नहीं कर नहीं बनेंगे। इसलिए क्या आवश्यक है, ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक कर सकते हैं, ब्रह्म ज्ञान हो जाने के बाद उसका फल मोक्ष में प्रतिबंधक नहीं कर पाएंगे, किंतु ब्रह्म ज्ञान में कर सकते हैं। इसलिए हमको देवाराधन पर्वो भवेत, इसलिए तो प्रातः सायं ये जो हम लोग करते हैं देवता आराधना, ये तो करना चाहिए। मुमुक्षुर देवाराधन पर्वो भवेत, वेदांत मार्ग में चलते हैं तो द्वैत का एकदम मतलब व्यावहारिक खंडन करके चलेंगे, उसका निंदा करेंगे, वो सब नहीं करना है, देवताओं को तो पूजन करना चाहिए। ठीक है, हम स्थूल में करते हैं, मानसिक करते हैं, कैसे भी करते हैं, तात्पर्य है कि देवताओं में श्रद्धा रखें। जब तक हम द्वैत का राज्य में है तब तक द्वैत का राज्य का ये पालक होते हैं देवता, तो उनमें श्रद्धा रखना ही पड़ेगा। शंक उत्तर वाक्यम वाक्यम मंत्र आदाय व्याकरोति, आगे भाष्य में अत आह तस्य ह मंत्र हो गया, तस्य अर्थात तो ब्रह्म विज्ञातुर, ब्रह्म का जो ज्ञाता है विज्ञातुर षष्ठी अंत, तस्य कैसे जाना, कहते यथोक्तेन विधिना, जैसे विधि से ही जाना जाता है। क्या विधि, टीका में कहते हैं यथोक्तेन अन्वयादिना प्रकारेण, अन्वय व्यतिरिक करके जैसे जानना है ब्रह्म ज्ञान करना है, ब्रह्म विज्ञातुर इति संबंध यथोक्तेन विधिना ब्रह्म विज्ञातुर। आगे भाष्य में देवा महावीर्याश्चन अपि अभूत्या अभवनाय ब्रह्म सर्वभावस्य न ईशते न पर्याप्ताः किमु उत अन्य देवा, देवता लोग जो महावीर्या तो ये महत वीर्यम येषां ते महावीर्या, महत का तकार का आकार होगा किस सूत्र से, आन महत समानाधिकरण जातीय यो, तो महत को महा हो गया, महावीर्या बहुवचन, देवाः महावीर्याः, चन चन का अर्थ टीका में देखिए अपि शब्दार्थम कथयत, अच्छा चन चन पांच नंबर टिप्पणी दिए हैं, हाँ पांच नंबर टिप्पणी दिए, चन इति अपि अर्थकम अव्ययम, चन ये अव्यय है उसका अर्थ हो गया अपि, इसलिए वहां जो मंत्र था ना देवाश्चन तो च न ये अलग अलग नहीं है, तो चन एक ही पद है, उसका अर्थ हो गया अपि, चन अव्यय है। भाष्य में महावीर्याश्चन अपि अभूत्या, अभूत्या अर्थात अभवनाय, अभवनाय अर्थात ब्रह्म सर्वभावस्य अभवनाय, अर्थात ब्राह्मी भाव को प्राप्त करने में, ब्राह्मी भाव कैसा होगा, सर्वभाव मैं ही सब कुछ हूँ, फिर और आत्म पर ये विचार धीरे धीरे शिथिल हो जाएगा, सब कुछ मैं ही हूँ, ये जो आत्म पर विचार ये गणना लघु चेत अयम परो अयम निज अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधेयकम कुटुंबकम, श्लोक है तो उदार चरित वसुधा एक कुटुंब सभी मेरे ही है, इस प्रकार के ज्ञानी अगर व्यवहार में है तो सभी मेरे ही है, ज्ञानी अगर समाधि में है तो कुछ भी मेरा नहीं है, केवल अधिष्ठान चैतन्य मात्र है। इसलिए ज्ञानी जब व्यवहार में आ जाएगा कहते हैं सारे जगत उसका प्रिय हो जाएंगे, सर्वत्र प्रेम भाव रहेगा, ज्ञानी अगर समाधि में चला गया तो कोई जगत है ही नहीं। ब्रह्म भावस्य अभूत्या अभवनाय न ईशते न ईशते कर न पर्याप्ता न समर्था किमु उत अन्य, जो देवता लोग महान सामर्थ्य वाले वो लोग अगर प्रतिबंधक नहीं बनेंगे तो दूसरों का क्या बात है। अपि शब्दार्थम कथयति, जो दिया महावीर्याश्चन अपि अभूत्या, भाष्य में दिया अपि शब्द का अर्थ कहते हैं किम उत अन्य, अन्य का अर्थ टीका में अल्पवीर्या, ये मनुष्य लोग क्या प्रतिबंध करेंगे, जब देवता ही प्रतिबंधक नहीं कर पाएंगे। तत्र तत्र अर्थात दस नंबर टिप्पणी दे दिए विद्या उत्पत्त हो और विद्या का फल में, तो इसलिए ये मनुष्य कभी भी दूसरे मनुष्य का ज्ञानित्व में बाधा नहीं कर पाएंगे, विघ्न करणे पर्याप्ता न इति किम उत वाच्य इति योजना, वास्तविक ज्ञानी का मतलब ज्ञान प्राप्त करने के लिए और ज्ञान हो गया तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए इसमें मनुष्य कभी बाधा कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जो ज्ञान प्राप्त करने का अभी उस स्थिति में है उसका सामर्थ्य इतना ऊंचा होगा कि सामान्य अज्ञानी व्यक्ति उसका क्या विरोध करेगा। और वास्तविक जो ज्ञानी होगा, जिसके पास सामर्थ्य है, वो जो ज्ञान प्राप्ति करने का अभी मार्ग में चल रहा है उसको विरोध करेगा ना, उसको सहाय करेगा। इसलिए ज्ञान मार्ग में दूसरा मनुष्य कभी विरोध कर देंगे कभी नहीं। हमको किंतु अज्ञान अवस्था में कभी लग सकता है हम ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं और दूसरे लोग हमारा विरोध कर रहा है। वास्तविक दूसरे लोग हमारा विरोध नहीं कर रहे हैं, दूसरे लोग हमारा प्रारब्ध क्षय करने में मदद कर रहे हैं, हमको पीड़ा दे रहे हैं, हमको कष्ट दे रहे हैं, वो हमको मदद कर रहे हैं। हमारा जो पाप है, हमारा प्रारब्ध है, उसको क्षय करने के लिए मदद कर रहे हैं, तो इसलिए हम उन लोगों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। ठीक है, ये अच्छा हो रहा है। हम मुंह में कहें न कहें तो अंदर में कृतज्ञता रखना चाहिए कि हाँ ठीक है, अर्थात ये हमारा पाप कर्म का क्षय करवा देते हैं, क्योंकि जब तक पाप रहेगा तब तक तो ज्ञान नहीं होगा। तो कोई भी अर्थात इस मार्ग में चलने का समय में कोई भी अगर पीड़ा देता है तो ठीक है, चलता है, प्रारब्ध है उतना भोग लेना। अप्राप्त आगे टीका में अल्प वीर्यास तत्र विघ्न करणे पर्याप्त न, मनुष्य लोग कभी विघ्न नहीं कर पाएंगे। किमुत वाच्यम इति योजना, तो दूसरों के बारे में और क्या कहना है। आगे टीका में अप्राप्त प्रतिषेध अयोगम अभिप्रेत्य चोदयति, आपने कह दिया कि देवादयश्च न अभूत्या न सते न ईशते, तो मंत्र तस्य ह न देवाश्च अभूत्या ईशते, इस प्रकार के मंत्र हैं। तो अभी पूर्व पक्ष प्रश्न करता है ये देवता लोग प्रतिबंधक करते हैं क्या, अगर देवता लोग प्रतिबंधक नहीं बनते हैं तो फिर आप क्यों कहते हैं ये देवता लोग भी प्रतिबंध नहीं कर पाएंगे। अगर पहले संभावना हो तभी तो आप कहेंगे, पूर्व पक्ष कह रहे हैं अप्राप्त प्रतिषेध अयोगम, प्राप्त ही नहीं है आप उसको प्रतिषेध करते हैं, देवता प्रतिबंधक बनना ये प्राप्त ही नहीं है, आप उसका प्रतिषेध क्यों करते हैं। पूर्व पक्ष कहने से कहता है भाष्य में ब्रह्म विद्या फल प्राप्त विघ्न करणे देवादय ईशत इति का शंका, ब्रह्म विद्या प्राप्ति में और ब्रह्म विद्या का फल प्राप्ति में विघ्न करने में देवादय समर्थ भवंती, इसमें आप क्यों शंका करते हैं, पूर्व पक्ष पूछता है सिद्धांति। तो सिद्धांत कहता है उच्यते टीका में शंका निमित्तं दर्शयन उत्तरम आह, शंका निमित्तं समास कैसे कहेंगे, शंकाया निमित्तं, शंका का निमित्त को दिखाते हुए दर्शयन उत्तरम आह, यहाँ दो नकार करने वाला सूत्र गमो ह्रस्वादचि गमो नित्यम, दर्शयन दिखाते हुए उत्तरम आह, शंका यहाँ हो सकती है, देवता लोग बाधा करने का शंका हो सकती है, इसको दिखाते हुए सिद्धांती उत्तर देता है भाष्य में देवादिन प्रति ऋणवत्वान मर्त्यानाम, देवादियों के प्रति ये मर्त्य मनुष्य लोग ऋण वाले हैं, देवताओं से ऋण लिए हैं, आज जो ऋण लिया है उसको ऋण देने वाला बाधा कर पाएगा नहीं कर पाएगा, कर देगा सिद्धांत यहाँ कह रहे। टीका में अधमरणान इव उत्तमरणा देवादयो मर्त्यान प्रति विघ्नम कुर्वन्ती इति शेषः, अधमरणान इव अधमरण ऋण लेने का विषय में एक अधम होता है कि उत्तम होता है, जो ऋण लेता है उसका अधमरण कहते हैं, जो देता है उसको उत्तमरण कहते हैं। अधमरणान इव उत्तमरणा, जैसे उत्तमरण ऋण देने वाला जैसे ऋण लेने वाले को बाधा करता है विघ्न करता है, इसी प्रकार देवादयो मर्त्यान प्रति विघ्नम कुर्वन्ती, देवता लोग मर्त्यों के प्रति विघ्न करते हैं इति शेष। कथम देवादिन प्रति मर्त्यानाम ऋणित्व, देवादियों के प्रति मर्त्य लोग ऋणी कैसे हो गए, इसके लिए तत्र भाष्य में ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्य इति जायमानम् एव ऋणवन्तं पुरुषं दर्शयति श्रुतिः। ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो ऋणं मोचनं कर्तव्यं, ब्रह्मचर्य के द्वारा ऋषि ऋण, ब्रह्मचर्य अर्थात वेदाध्ययन, ब्रह्म अर्थात वेद, ब्रह्मणि चरणं चरणं अर्थात अध्ययन, वेदाध्ययन करके ऋषियों का ऋण ये मोचन करना है। यज्ञेन देवेभ्यो, देवताओं के लिए याग किया जाता है, तो याग करेंगे तो देवताओं का ऋण मोचन होगा। प्रजया पितृभ्य, आगे पुत्र इत्यादि उत्पत्ति करके पिता का ऋण का मोचन करना है। इति जायमानम एव ऋणवंतम पुरुषम दर्शयति श्रुति। श्रुति कहती है कि जो पुरुष का जन्म होता है वो ऋणी होकर के ही जन्म होता है, तीन ऋण उसके ऊपर रहता है, तो ये ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृऋण। ये सात नंबर टिप्पणी देखिए, ब्रह्मचर्य पूर्वक वेदाध्ययन इत्यर्थ, वेदाध्ययन करेगा तो ऋषि ऋण, ऋषिभ्य अनऋणी भवती इति शेष, ऋषियों से अनऋणी हो जाएगा। श्रुति कहती है जायमान वे ब्राह्मण स्त्रीभिर ऋणवान जायते, कोई अगर ब्राह्मण जन्म हुआ तो तीन ऋण के साथ जन्म होगा, ये तीन कर्म करना पड़ेगा। श्रुतेश्च मनुष्या देवादिन प्रति ऋणिनो गम्यंत इति भाविति, जन्म हुआ तो ऋण हुआ इसलिए ऋण चुकाना पड़ेगा, ऋण का मोचन करना पड़ेगा। टीका में यथा पशु एवं स देवानम इति, पशु रेवम समझिए, आपका पुस्तक में पशु रेवम है ना, पशु रेव है, पशु रेवम अच्छा, पशु रेवम से यथा पशु एवं स इति मनुष्याणाम पशु सादृश्य श्रवणच तेषां पारतंत्र्यात् देवादय स्थान प्रति विघ्नं कुर्वन्ति इति आह। यथा पशु जैसा पशु, एवं स देवानाम मनुष्याणाम पशु सादृश्य श्रवणात्, जैसे मनुष्य के लिए पशु होता है, पशु मनुष्य का उपकार करता है, इसी प्रकार की मनुष्याणाम देवानाम प्रति पशु सादृश्यम, मनुष्य भी देवताओं के प्रति पशु के जैसा ही है। आगे इसका और वर्णन करेंगे। होने से तेषां पारतंत्र्यात्, ये जो पशु होते हैं वो मनुष्य का परतंत्र होते हैं ना, पशु स्वतंत्र हो जाते हैं परतंत्र, इसी प्रकार की मनुष्य भी देवताओं के लिए पशु तो समान होने से तेषां देवानाम पारतंत्र्यात्, इसलिए देवादय स्थान प्रति विघ्नं कुर्वन्ति, देवता लोग मनुष्यों के प्रति विघ्न करते हैं। ऋषि और पितृ विघ्न करते हैं, ऋषि और पितृ विघ्न करेंगे अर्थात है कि असंतोष उनका होने से ये इनका कल्याण नहीं होगा, इसलिए पितर अथवा ये ऋषि ये लोग असंतोष होंगे तो किसी का भी हानि होगा। विघ्न करना देखिए, विघ्न करना है तो स्थूल रूप से विघ्न हुआ और सूक्ष्म रूप से विघ्न हो सकते हैं। सूक्ष्म रूप से विघ्न कैसे होगा, दूसरा कहीं सूक्ष्म रूप से हमारे प्रति अगर नकारात्मक विचार रहेगा, वो आकर के हमको नकारात्मक विचार लगाएगा तो उससे क्या होगा, हमारे अंदर में अश्रद्धा हो जाएगी। ये जो देवता लोग भी बाधा करते हैं, आगे कहेंगे न देवा दंड मादाय रक्षन्ति पशुपालवत, देवता लोग दंड लेकर के बाधा करेंगे रास्ता में, आप मत जाओ वेदांत श्रवण के लिए, ऐसा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, अश्रद्धा उत्पन्न करवा देंगे। अश्रद्धा हो जाने से श्रद्धा नहीं होगा, ग्रंथ में वेदांत में श्रद्धा नहीं होगा, आचार्य में अश्रद्धा हो जाएगी, तो होने से क्या वो सीधा नहीं करेंगे, हमारे वृत्ति को ही बिगाड़ देंगे, वृत्ति को बिगाड़ देने से अश्रद्धा हो जाएगी, तो ये वेदांत से क्या होगा, ये आचार्य से क्या होगा, इस प्रकार की बुद्धि हो जाएगी तो फिर अश्रद्धा होगी। विघ्नम कुर्वन्ति इत्याह, असंतोष होने से नकारात्मक विचार हमें लाएगा, इसलिए कहा जाता है ना किसी परिवेश परिस्थिति में हम रहते हैं ऐसा व्यवहार करें कि सभी लोग हमारे प्रति प्रसन्न हो, और सभी का प्रसन्नता से हमारे अंदर में अर्थात सकारात्मक विचार का ही उद्भवन होगा। अगर हम ऐसा हो जाएंगे कि सभी का हमारे प्रति नकारात्मक विचार रहेगा, वो व्यक्ति धीरे धीरे गिर ही जाएगा, वो गिर जाएगा, तो इसलिए सेवा भाव को इतना महत्व दिया गया, कहीं भी रहे खूब सेवा करें, इतना सेवा करें सभी लोग प्रसन्न रहेंगे, ताकि उससे हमारा लाभ होता है। पशु निदर्शनाच टीका में विघ्नम कुर्वन्ति इति आह, भाष्य में कहते हैं पशु निदर्शनाच, ते मनुष्यों को देवताओं का पशु के जैसा दिखाया गया, निदर्शन दृष्टांत, तो ये पशु का दृष्टांत देने से, मनुष्यों को पशु के साथ बराबर करके दृष्टांत देने से ये परतंत्र होंगे, विघ्न कर सकते हैं। और आगे टीका में कहते हैं अथो अयम वा आत्मा सर्वेशां भूतानां लोक इति, ये भी बृहदारण्यक है, मंत्र दिया है क्या 11 नंबर टिप्पणी, ऐसा नहीं दिया। अथो अयम वा आत्मा, आत्मा शब्द का अर्थ जीव, सर्वेशां भूतानां लोक, लोक अर्थात भोग्य, प्रत्येक जीव समग्र जगत के लिए भोग्य है, अर्थात प्रत्येक जीव अपना कर्म के द्वारा पूरा जगत का पालन कर रहा है। कहते हैं कैसे, कहते हैं चेन से, ये कोई कर्म किया तो उसके द्वारा अगर दो व्यक्ति भी उपकृत हुए, वो दो व्यक्ति का और चार व्यक्ति के साथ संबंध इसी प्रकार के होकर के पूरा जगत सब कार्यकारण भाव से ग्रथित है। अथो अयम वा आत्मा सर्वेषां भूतानां लोक इति च तेषां तेषां अर्थात मनुष्याणां सर्व प्राणी भोग्यत्व श्रुतेश्च, मनुष्य सर्व प्राणी का भोग्य है होने से सर्वे तद विघ्न करा भवंती, सभी आपका विघ्न करेंगे। जिसका आप कुछ उपकार करते थे, अगर आप वो उपकार नहीं करेंगे वो आपको दोष सुनाएगा नहीं सुनाएगा, बहुत उच्च कोटि का है तो सुनाएगा नहीं, कहेगा भाई ठीक है चलो हमारा जितना प्रारब्ध था हमको मिल गया, आप आ गए अपना रास्ता देखना। किंतु इस प्रकार नहीं होगा तो कहेंगे विघ्न करेगा, आप कैसे हमारा कार्य नहीं करेंगे, आप कैसे छोड़ करके चले जाओगे, ये सब करेंगे। सर्वे विघ्न करा भवंती इति आह भाष्य में अंतिम शब्द दिया, अथो अयम वा इत्यादि लोक श्रुतेश्च, अथो अयम लोक ये सर्वेषां भूतानां ये कहा लोक, ये श्रुति से भी, ये श्रुति क्या कहता है कि प्रत्येक जीव सभी जगत का पूरा जगत का भोग्य है, तो जो जिसका भोग्य होगा जो भोग करता है वो भोग्य का प्रतिबंधन कर देगा, प्रतिबंधक बनेगा। लोकश्रुति लोकश्रुति अभिप्रेतम अर्थम प्रकटयति, लोकश्रुति के द्वारा जो अभिप्रेत अर्थ क्या अभिप्राय है इसको स्पष्ट करते हैं भाष्य में। लोकश्रुति अर्थात जीव समग्र लोक का भोग्य है, ये लोकश्रुति वा इसका तात्पर्य भाष्य में कहते हैं, आत्मनो वृत्ति परिपीपालयिष्यया अधमरणान इव देवा परतंत्रान मनुष्यान प्रति अमृतत्व प्राप्ति प्रति विघ्न कुरियुरिति न्याया एव एषा शंका। आत्मनो वृत्ति परिपीपालयिष्यया आत्मनो अर्थात स्वयं का उत्तमरण अपना वृत्ति का परिपालन करने के लिए, वृत्ति अर्थात स्थिति, स्थिति अर्थात जीविका, जो ऋण दिया है वो अपना स्थिति अपना जीविका पालन करने के लिए, अधमरण को प्रतिबद्ध करके उसे अपना ऋण लेगा नहीं लेगा चुकाएगा। कहते हैं वृत्ति परिपीपालयिष्यया, एक नंबर टिप्पणी दे सकते हैं, वृत्ति का अर्थ जीविका स्थिति जीविका, अपना जीविका रक्षा के लिए वो क्या करेगा, अधमरणान इव जैसे उत्तमरण अधमरण को जैसे करता है, इसी प्रकार देवाहा परतंत्रान मनुष्यान प्रति, देवता जो परतंत्र है मनुष्य उनके प्रति, और अमृतत्व प्राप्ति प्रति विघ्नम कुर्यु, देवता लोग अमृतत्व प्राप्ति के प्रति विघ्न करेंगे इति न्याया एव ऐसा शंका। पूर्व पक्ष जो शंका किया है तो ना पूर्व पक्ष कहता था कि ये आप वो लोग देवता लोग विघ्न करेंगे ऐसा आप क्यों सोचते हैं, सिद्धांत कहता है कि देवता लोग विघ्न कर सकते हैं, ये शंका ठीक है। टीका में यथा अधमरणान प्रति उत्तमरणा विघ्नम आचरंती, जैसे अधमरण के प्रति जो ऋण ग्रहिता उसके प्रति उत्तमरणा ऋण दाता जैसे विघ्नम आचरंती विघ्न करते हैं, तथा उसी प्रकार देवादयः देवादि स्थिति परिरक्षणार्थम, देवादि भी अपना जीविका रक्षा करने के लिए देवताओं के भी भोजन चाहिए ना, ये भोजन कहाँ से आएगा, मनुष्य याग करेंगे तो हवीर दान करेंगे तो उनको ये भोग प्राप्त होगा। परतंत्रान कर्मिणः प्रति अमृतत्व प्राप्ति उद्देश्य विघ्न कुर्वन्ति इति तेषां तां प्रति विघ्न कर्तृत्व शंका सावकाशा एव इत्यर्थः। परतंत्र जो कौन है, कहते हैं कर्मिणः जो कर्म में जिनका अधिकार है वो देवताओं का परतंत्र होते हैं, प्रति अमृतत्व प्राप्ति उद्देश्य, ये जो परतंत्र है कर्मी है मनुष्य है तो उनके प्रति अमृतत्व प्राप्ति करने के लिए वो जो चलेंगे मार्ग में उनको उद्देश्य विघ्नम कुर्वन्ती, देवता लोग विघ्न कराएंगे। तेषां तां प्रति विघ्न कर्तृत्व शंका सावकाशा, तेषां देवादीनां तान प्रति, तान प्रति मनुष्यान प्रति विघ्न कर्तृत्व शंका सावकाशा, ये विघ्न कर सकते हैं देवता लोग विघ्न कर सकते हैं। इसलिए ये शांति मंत्र हम लोग ग्रंथ आरंभ होने से पहले शांति मंत्र का पाठ करते हैं, तो ये यथा शस्त्र प्रहाराणाम कवच विनिवारकम। कवच है तो शस्त्र प्रहार का विनिवारक हो जाएगा। अगर शरीर में कवच है, शस्त्र जब आघात होगा शत्रु का उसका निवारण कर देगा। तो यथा शस्त्र प्रहाराणाम कवच विनिवारकम शांतिर भवति वारक तथा दैव उपघातानाम शांतिर भवति वारकम। दैव उपघात जो देवता हम लोग के द्वारा जो बाधा होगा ये शांति भवति वारकम, शांति उसका निवारण कर देगा। इसलिए शांति मंत्र तो करना ही चाहिए, नहीं तो शांति मंत्र होने के बाद आएंगे, शांति मंत्र पूरा होने से पहले बस विचार तो वेदांत विचार पूरा हो गया चल देंगे। इस प्रकार के करने वाले देखेंगे वेदांत का जो तत्व उनको कभी जचेगा नहीं। क्यों कहते हैं रजोगुण का कार्य है ये सब, तो और कहीं कार्य है, ये कार्य तो बस यहाँ हो गया, अब तक जल्दी चलेंगे इस प्रकार के। ये कहते ना जैसा मुंबई का लोकल ट्रेन में उतरने वाले लोग होते हैं ना, इसी प्रकार शांति मंत्र कौन करेगा, चलो पाठ पूरा हुआ चलो इस प्रकार। आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकराचार्य।